roślin, zwierząt i muzykantów planety Ziemia w brzmieniach ludowych melodii kielecczyzny. Nowa płyta kultowej kapeli Tęgie Chłopy dla całej rodziny. Rakieta, dostępna na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Przyjdź do świątecznego miasteczka Leroy Merlin po inspirujące prezenty dla Twoich bliskich. Na przykład wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch 18V z walizką za 298 zł. Lub puszyste, przytulne koce i pledy już od 49 zł. A teraz świąteczne zakupy zrobisz w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 grudnia, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Mutacja Omikron może za chwilę zdominować wariant Delta koronawirusa, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Elementy tarczy antyinflacyjnej wchodzą w życie. Od dziś ceny paliw w dół. Najnowocześniejszy i najdłuższy tunel w Polsce otwarty. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że za wcześnie, by twierdzić, że wariant Omikron ma łagodniejsze objawy niż inne szczepy koronawirusa. Wiadomo na pewno, że jest bardziej zaraźliwy. Atakuje w ciągu kilku minut od kontaktu z zakażoną osobą. Dla porównania wariant Delta zakażał po 25 minutach. W związku z pojawieniem się nowej mutacji Omikron od dziś do 9 stycznia uczniowie będą uczyli się w domach. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyjaśnia, że w praktyce uczniowie będą się uczyli zdalnie przed świętami Bożego Narodzenia, kilka dni po Nowym Roku. W sumie to tydzień poza murami szkoły. Nauka zdalna w takich samych warunkach jak wówczas, kiedy mieliśmy drugą i trzecią falę, ale tylko przez te 3 dni i po świętach już od 3 stycznia do 5 stycznia, czyli do Trzech Króli, również 3 dni i 7 w piątek między uroczystością Trzech Króli a sobotą, ten 4 dzień. Łącznie 7 dni nauki zdalnej. Najpierw test, potem świętowanie. To zalecenia Belgijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Liczba zakażeń w Belgii zaczęła ostatnio spadać. Najnowsze dane to 10 tysięcy przypadków dziennie. Z Brukseli Beata Płomecka. Belgia na razie nie zdecydowała się na wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń czy blokady, co zrobiła na przykład sąsiednia Holandia. Natomiast eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia opublikowali w weekend zalecenia, licząc na rozsądek mieszkańców Belgii. Zróbmy test przed spotkaniami w święta czy Sylwestra, nawet jeśli czujemy się dobrze, mówi profesor Steven van Hucht i sugeruje, by ograniczyć kontakty. Im mniejsza grupa, tym jest bezpieczniej. Najlepiej ograniczyć spotkanie do 2 rodzin, a jeśli ktoś jest samotny, to do 5 czy 6 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gazu w Polsce nie zabraknie, zapewnia prezes PGNiG, podkreślając, że wynika to z dywersyfikacji naszych źródeł tego surowca. Paweł Majewski dodaje, że cena gazu powinna spaść na wiosnę, gdy skończy się sezon grzewczy. Ale nawet teraz skutki podwyżek cen nie będą mocno odczuwalne dzięki szybkim działaniom rządu. Udało się Sejmowi przegłosować zmianę prawa energetycznego, co doprowadziło do możliwości rozłożenia w czasie tych podwyżek. Stąd to jest tylko 54, a nie kilkaset procent. Ponadto rządowa tarcza antyinflacyjna zakłada, że od 1 stycznia do końca maja zawieszona zostanie akcyza na energię elektryczną. Dodatkowo w pierwszych 3 miesiącach przyszłego roku do 8% zostanie obniżony VAT na gaz. Od południa kierowcy jeżdżą tunelem pod Ursynowem, który jest odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce otworzyli wspólnie premier i minister infrastruktury. Zakończenie inwestycji oznacza, że od dziś można przejechać obwodnicą od węzła Konotopa na zachodzie stolicy do węzła Lubelska na wschodzie. Relacja Sylwii Białek. To najnowocześniejszy i najdłuższy tunel w Polsce. To pewnego rodzaju symbol połączenia Polski wschodniej i zachodniej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To ponad 4,5 miliarda złotych inwestycji w 5-kilometrowym odcinku, włącznie z tym tunelem ponad 2 kilometry. Większość, 2/3 mniej więcej z tych środków pochodzi z budżetu państwa polskiego. Tunel ma dokładnie 2335 metrów długości i jest to najdłuższy taki obiekt w kraju. Nad ruchem i jego bezpieczeństwem czuwa specjalne centrum nadzoru. Mówił o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W tym tunelu zainstalowano 11 systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń. W tunelu zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości. Maksymalna dozwolona prędkość to 80 km na godzinę. Cała południowa obwodnica Warszawy ma ponad 34 km długości i łączy 2 węzły na autostradzie A2. Sylwia Białek, Polskie Radio. środę minie 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego, legendarnego wokalisty, muzyka, kompozytora i autora tekstów. W związku z rocznicą Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony liderowi Republiki. O tym, co będzie można tam znaleźć, mówi jego twórca Krzysztof Czaja. W tym serwisie starałem się nie zawierać zbyt wielu informacji encyklopedycznych. To nie jest takie kompendium wiedzy, z którego można się dowiedzieć absolutnie wszystkiego na temat Ciechowskiego. Jest to bardziej taka opowieść o człowieku, który bardzo dużo pozostawił po sobie ciekawej sztuki i muzyki. Oczywiście tam są też tematy związane z jego życiem osobistym, które też było bardzo ciekawe i dość burzliwe. Natomiast główny nacisk położony jest na jego twórczość. A serwis znajdą Państwo pod adresem ciechowski.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie wyjątkowo mroźna noc w Suwałkach, minus 11 stopni, najcieplej na zachodzie minus 1, wszędzie sypnie śniegiem. Jutro zachmurzenie duże, przejaśnienia tylko na Suwalszczyźnie i tam najchłodniej minus 5, w centrum minus 2, 0 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mamy więc święta na karku, aczkolwiek kolędować jeszcze nie pora. Pora raczej brać się za porządki, za gotowanie i że mnóstwo rozmaitej innej roboty. Nie chciałbym Państwa zatem jakoś specjalnie od tego wszystkiego odrywać, ale też nie chciałbym Was zostawić bez jakiegoś dopingu. Zatem sięgamy dzisiaj po same nagrania z najwyższej półki, które być może będą Państwu znane, ale nawet jeśli znane, to takie, które posłuchać warto po raz kolejny. Na przykład na początek John Coltrane, ale Coltrane z okresu, kiedy formował dopiero swój kwartet. Mamy więc tu już Elvina Jonesa za perkusją, jest McCoy Tyner przy fortepianie, ale na basie, a właściwie na dwóch basach, grają jeszcze Reggie Workman i Paul Chambers. Do tego wszystkiego jest spora grupka instrumentów dętych zaaranżowanych przez Erika Dolphy. A ten temat, no, na pewno wszyscy znacie. To Greensleeves. I to było Green Sleeves, czyli kwartet coltrane'owski w pierwszej fazie swego istnienia. A zatem Elvin Jones za perkusją, McCoy Tyner przy fortepianie, dwóch basistów, Reggie Workman i Paul Chambers. Mała grupka instrumentów dętych, no nie wiem czy aż taka mała, poprowadzona przez Erika Dolfiego i wreszcie John Coltrane, który wtedy właśnie odkrywał dla świata saksofon sopran. Któż przed nim grywał na sopranie? Chyba tylko Sidney Bechet i Steve Lacy, a później nagle runęła cała lawina. Coltrane tak wspaniale zagospodarował sopran, że wszyscy chcieli później na nim grać. No ale dobra, zmieniajmy temat. Proszę Państwa, kolejny ze wspaniałych, Quincy Jones, który ma nieprawdopodobne osiągnięcia w swoim życiorysie. A to nagranie, które usłyszymy, jest jednym z pierwszych, gdzie w Quincy Jonesie odezwał się przede wszystkim producent, a nie dyrygent, bo mamy tutaj nieprawdopodobny zestaw instrumentów. Mamy cały big band, jak trzeba. Mamy do tego jakieś rozmaite klawiatury czy inne elektroniczne efekty. Mamy do tego wszystkiego śpiewające chórki, w tym również samego śpiewającego Quincy Jonesa. I mamy nieprawdopodobną ilość solistów. Prawdopodobnie to nagranie trwało tygodniami i trzeba było do niego już po zrealizowaniu pierwszych szkiców dopraszać rozmaitych solistów, bo przecież nie ma tak dobrze, że wszyscy wspaniali soliści mają akurat tego samego dnia wolny czas. Bywało, że nawet taśmy wysyłano do Brukseli, żeby Toots Tielemans dograł tam swoją partię i odesłał z powrotem. Tak czy inaczej, no jest to jedno z pierwszych tego typu nagrań, czyli utworek Marvina Gaye, What's Going On. I nieprawdopodobna ilość solistów. Mam nadzieję, że nikogo nie zapomnę i że w miarę zachowam kolejność. A zatem na początek Hubert Lowes na flecie, Freddie Hubbard na trąbce, Milt Jackson wibrafon, Toots Tielemans na gitarze i równoczesnym gwizdaniu z tym, co jest grane na gitarze. Dalej Jim Hall, czyli kolejny gitarzysta. Wreszcie na koniec tenże Toots Tielemans, który gra na harmonijce ustnej. Ale tu uwaga! Tę partię postanowił zdublować na skrzypcach niejaki Harry Lukowski, co było przedsięwzięciem niemal karkołomnym. A on mało, że to zdublował, to jeszcze nałożył parę kolejnych wersji i w ten sposób mamy całą smyczkową kapelę, która gra improwizację Tootsa Tielemansa. A zatem uszy do góry, posłuchajmy. Thank you.

What's going on i wspaniały kombinat Quincy Jonesa. Mam nadzieję, że zwróciliście Państwo uwagę nie tylko na wspaniałych solistów, nie tylko na znakomitą aranżację, ale również na tę nieprawdopodobnie miejscami pulsującą sekcję rytmiczną. A ja nawet nie potrafię Wam powiedzieć, kto to był. No nic, jedźmy dalej. W tej chwili należy nam się być może coś bardziej lirycznego. A jeśli chcemy znaleźć naprawdę lirykę najwyższej miary, to wystarczy sięgnąć po Milesa Davisa i po jego koronny kwintet z lat 60., czyli, przypomnijmy, obok Milesa na trąbce Wayne Shorter na saksofonie tenorze, Herbie Hancock przy fortepianie, Ron Carter bas i Tony Williams perkusja. A wszyscy razem grają dla nas przepięknie nastrojowy utwór zatytułowany Circle. Thank you. Miles Davis trąbka, Wayne Shorter saksofon tenor, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter bass, Tony Williams perkusja. Muzyka nie do przegapienia, zresztą, kochani, kto nie wielbi Milesa Davisa, ale my zmieniamy w tej chwili nastrój na trochę bardziej energetyczny i kolejna ogromnie znacząca postać w historii jazzu, czyli Duke Ellington, ale tym razem grający nie swoją kompozycję, a utworek Billy'ego Strayhorna zatytułowany UMMG. To jest skrót od Upper Manhattan Medical Group, czyli grupy lekarzy, którzy salwowali Strayhorna z bardzo ciężkich, chorobowych i przypadłości. I nawiasem mówiąc, on zawsze zdrowim miał potworne problemy do samego końca i zresztą tej walki o swoje zdrowie nie wygrał. No, ale to jeszcze nie te czasy, to jest mniej więcej rok 60, ale uwaga, bo ta płyta jest szczególna. Ellington zaprosił na to nagranie mnóstwo znajomych muzyków i innych ludzi. Niektórzy poprzychodzili z instrumentami i zostali wyciągnięci na scenę do roboty. Ale w tym utworku solistami będą Jimmy Hamilton na klarnecie, Harry Carney na barytonie, ale pierwszoplanową postacią jest niewątpliwie Dizzy Gillespie trąbka. Thank you. To nagranie ma aż trzech bohaterów, przynajmniej trzech. Pierwszy z nich to Duke Ellington, niezrównany lider, a to była przecież jego orkiestra przez niego prowadzona. Drugi to Billy Strayhorn, nieprawdopodobnie utalentowany kompozytor i to była jego kompozycja. Wreszcie trzeci solista, Dizzy Gillespie na trąbce. A my teraz przechodzimy do zupełnie innych nastrojów, bardziej kameralnych. Chciałbym Państwu dziś na koniec przypomnieć dwóch niezwykle eleganckich pianistów. Dlaczego eleganckich? Ponieważ byli niezwykle cenieni przez całe środowisko ze względu na swe umiejętności i na swój gust. Aczkolwiek nigdy nie próbowali żadnej wirtuozerii w rodzaju Oscara Petersona czy Arta Tatuma. Dlatego być może te nazwiska nie są aż tak doskonale widoczne, ale na pewno będą zapamiętane po wsze czasy. I oto pierwszy z nich, Hank Jones. Jeden z trójki wielkich braci. Przypomnijmy sobie, Thad Jones, kompozytor i bandleader. I to właśnie jego kompozycję za chwilę usłyszymy, ponieważ cała płyta Hanka Jonesa jest poświęcona kompozycjom Thada Jonesa. A żeby komplet był mniej więcej wyrównany, więc jeszcze na perkusji gra Elvin Jones, trzeci braciszek. Ale na basie zupełnie kto inny, George Mraz, czyli jeden z tych basistów, których ja sobie nadzwyczaj cenię. A ta kompozycja to A Little Rascal on Rock, którą później Thad Jones, czy może wcześniej, nagrał we wspaniałej wersji ze swoim big bandem. A takiej kameralnej jeszcze nigdy wcześniej nie słyszałem. Thank you. Hank Jones, George Mraz i Elvin Jones. Hank Jones to jeden z tych pianistów, których Kuryl określał kiedyś jako tak zwane mądraluchy. A co to jest mądralucha? To taki facet, co siedzi cicho, a wszystko wie. I niewątpliwie do tej samej kategorii należy nasz kolejny pianista, czyli Tommy Flanagan. I teraz uwaga! Na perkusji towarzyszy mu Kenny Washington, ale na basie znów ten sam George Mraz. A zagra dla nas nasz kochany Flanagan kompozycję Billy'ego Strayhorna zatytułowaną Rain Check. A jeśli starczy czasu, to zaproponuję Państwu jeszcze coś, niecoś z tej płyty. Na razie już żegnam się z Wami na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.